саюзу пісьменнікаў. Як вы лічыце, гэта нейкім чынам адаб'ецца на існаванні ачоленай ім арганізацыі? Безумоўна, цяпер гэтым хлопцам складаней будзе адгрызаць тыя кавалачкі, дзеля якіх яны там пазбіраліся. Да чаго у выніку мы можам прыйсці ў гэтым сумесным нашым існаванні, я не ведаю. Ну, ці сальецца, ці яшчэ больш разыдзецца. Але калі яны не будуць разумець галоўна, што ўсё тое, і часопісы, і выдавецтва, і кнігі робяцца толькі дзеля таго, каб самім жэрці і піць, калі яны не будуць разумець, што без нашых намаганняў, каб нейкім чынам сапраўды пайшла на Беларусі беларусізацыя, калі яны на гэта не будуць працаваць актыўна і знікне вось той асяродак, пра які я казаў, калі глядзеў 30 кастрычніка і усведамляў, што гэта вот і ёсць беларусы, якія размаўлялі па-беларуску, выглядалі і думалі па-беларуску. Калі вось гэта мы страцім, то тады ўсё астатняе, уключна з намі, ні для чаго. Вось гэта разуменне, калі ты літаратар, у табе павінна жыць, незалежна ад таго, з якога боку ты знаходзішся. Прагучала перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла і паэт Уладзімір Някляеў прыгадывалі дзяды 30 кастрычніка 88 году. Праз 10 хвілінаў у нашым эфіры яшчэ адзін успамін удзельніцы тых падзеяў – археоліга Валянціны Вяргей. А цяпер у эфіры «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Рада Еўразвязу на паўгода прыпыніла візавыя санкцыі для шэрагу высокапастаўленых чыноўнікаў Беларусі, у тым ліку Александра Лукашэнкі. Слухачы свабоды працягваюць каментаваць гэтую тэму. Вместо адмены санкцій установіць карантин на 3 года на в'езд демократычныя страны Европы, Соединенных Штатов Америки, чтобы предостеречь от проникновение болезни зла, о чем свидетельствуют итоги выборов. На конт визаў па плеснікаў Лукашэнкі мяркую, што гэта слушна. Калі ізаляваць самадура ад разумных людзей, то гэта будзе шкода і для акружэння. Міжнародны фінансавы крызіс – тэма, якую абмяркоўваюць слухачы свабоды. Валіўся саюз, а яго непарушнасць гарантавалі танкі і пушкі. Можа быць, капец і ўклад, які ляжыць у банку. Тады за мільён купіш у лаўцы толькі пачачку курыны бланкі на бульён. Як зберагчы кабейку? Трэба купіць нерухомасць, хатку, 10 сотак зямелькі. Слухач гаварыў, які некалі ў банку ўклад згубіў. Пра банкаўскі крызіс. У 1991 годзе адбылося тое самае. Наше зберажэнне перакачавалі людзям, якія ў той час таксама ўзялі крэдыты, панастроілі за наш кошт вакол Мінска катэджы, многа яшчэ і недастроеных. Так, мяркую, грошы не прападаюць, яны перакачоўваюць у другія карманы. Ларыса, горад Мінск. Кіраўнік краіны Александр Лукашэнка разам з 5-гадовым сынам Мікалаем узяў удзел у вайсковых вучэннях «Восень 2008». Тэлефанаванне слухачоў. 5-гадовы Мікола Лукашэнка прымае справаздачы ад беларускіх генералаў. Ты што ж тут дзіўнага? Беларускае вышэйшае вайсковае кіраўніцтва давно прызвычаілася да ганьбы. Трэба вельмі быць удзячнымі Александру Григоровичу за тое, што генералы 5-гадоваму хлопчыку аддаюць чэсць. Якое шчасце, што Лукашэнка не захапляецца конямі, а так бы вайскоўцы і ягонаму каню аддавалі гонар. Уважаемые эксперты свободы, не кажется ли вам, что маленький Коля Лукашенко – это всего лишь отвлекающая мишень, а на самом деле президент готовит к передаче власти совсем другого сына? Спасибо. На пытанне адказвае палітолог Александр Класкоўскі. Я б гэтае пытанне разглядаў у іншай плашчыні. Чаму ўвогуле на поўным сур'ёзе у нас абмяркоўваюцца менавіта такія гіпотэзы, фактычна варыянты нейкай спадчыннай манархіі? Я думаю, гэта сведчыць пра тое, што ў краіне элементарна не працуюць дэмакратычныя механізмы, механізмы ратацыі ўлады. Далей выказванні на адрас кіраўніка краіны і апазіцыі. Лукашенко послухав, як він виступав, що треба йти в Європу. Давно треба було так робити з Європою, а не тягнути нас у багно, жили б дуже хорошо. Из Борисова. Слушайте, я хочу несколько слов сказать о нашей белорусской оппозиции. Почему она потеряла так авторитет среди народа? Неправильно показывала примеры, в каких странах существует демократия. То на Украине, то у Грузии. Приводят пример, что вот при Шушкевиче была демократия. Вот уже глотнули свободы. Это же явная хлусня. Кто обобрал народ, люди гробовые все, которые собирали, все отнял. И Шушкевича подняли идеальный такой примерный демократ. Выказывание комментує старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов. Я как раз был депутатом парламента, коли Шушкевич недолгий час был керівником парламента. Той, кто звонил, видать, забылся, что керовал Украиной не Шушкевич, а Кебич. Юрат Кебича виноваты в талонах, купонах и в том, что мы ввели свои гроши самыми опошними на территории Советского Союза. И тому за пустые советские рубли у нас вывезли все товары. До речи, как не Шушкевич, чтоб депутат Лукашенко і близько б не став би куміром тих людей, які дзвонять сьогодні. Дарєчі, він обіцяв вернути і гробовые, і домовые, і холодильники, і телевізори, і кожному по корові купить. Ну, от звертайтесь, отримайте те, що вам обіцяли. Далі ще одне виказування на адрес опозиції. Усім лідерам опозиції треба навчитися розмовляти з простим людом білоруським. Треба вчитися, як розмовляє наш президент. І він отримує розуміння. Представники опозиції їздили по Європі і Америці. Відмовне реагування на усі доводи, які вони робили на конт становища у Білорусі. Дід Зменську. Коментує один з лідерів руху за свободу Віктор Корнієнко. Шмат у чим можна погодитися. Опозиції треба вчитися розмовляти з людьми, і причому не тільки під час виборчої кампанії. Я не думаю, що у білоруських опозиціонерів вельми відрознюється мова від народу. Але що тичиться прикладу з господаром Лукашенко, не кожному легко так себе поводити з людьми. Коли сказав, треба виконувати, треба говорити тільки правду. І от тут є вельми істотне відрознювання. Що до поїздок, це була єдина можливість клопотитися у тим ліку і про країну, маючи на увазі абсолютно такі прикладні речі, як кошт візу і до реакції демократичних країн на подію в Білорусі. Вельми красомовна реакція на оцінку відбувшихся виборів. Демократичні країни не признали їх виніку. Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон свободи у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю Радіо Свобода. Протягуємо програму. Улади Берастейщини виступили з ініціативою раз на тиждень проводить День белорусской мовы. Комментарии слухачов. Шановная свобода, по вашему радио пошел про решение чиновников с идеологичного управления Брестского облаканкаму один раз на тиждень размовлять на белорусской мове. Это вельми доброе починание. Недавно было бы, когда его улучшили все еще остальные белорусские чиновники, починаючи директором власти и заканчивающим президентом. Важная свобода. Махчима Спадар, белорусский президент, незабаве заговорить один день на тыдне у своим приемном кабинете по-белоруску. А может осчастливить нас и по белорусской телевизии, прилетевши у який-нибудь колгас. Белороссийское чиновенство без высочайшего повеления не рискнуло б позволить себе раз на тыдне промовлять народной мове по-белоруску. Міжнародна організація «Репортери без межаў» заявіла про нездавальняючае становішча сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі. Тэлефанаванне на гэтую тэму. Рейтинг СМИ на Беларуси брало 172 країни, а які нам новини? Ми на 154-м місці, а точні займають Кореї, може, некі племени, пігмеї. Раніше народну волю, Борисські новини були у Белсоюздруку, а тепер ні, усюди владу вткнуло свою космату руку. Як терпіть болі, читати народної волі? 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі гонар дня памяці продкаў дзяды. Мітынг 30 кастрычніка 1988 году быў гвалтоўна разагнаны. Сёлетнія дзяды партыя БНР плануе распачаць з месца гістарычнай падзеі ўсходніх могілак Менску. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНР з традыцыйнага месца збору ад менскага гадзіннікавага заводу. Выказванні слухачоў. Да 20-годзе дзяды 88. Паважаныя дзейныя кіраўнікі БНФ адраджэння і кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Для беларусаў дзяды адны, адна духоўная дарога да дзядоў і ў Курапаты. На дзяды у 1988 годзе беларусы ядналіся каля маскоўскіх могілак. Я ішоў тады ў адной людской плыні, стаяў на каленях з усім людам, акружаным вайскоўцамі, каб упершыню бачыць і адчуць вельмі дарагое бел-чырвона белы сцяг. У 2008 годзе на 20-й угодкі дзяды 88 адны БНФ заклікаюць людзей сабрацца ў гэты дзень каля маскоўскіх могілак. Другія, кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ, пункт збору, гадзіннікавы завод. Адумайцеся, яшчэ ёсць час, годна па-беларуску ў дзень 20-годдзя сабрацца ўсім разам на гістарычным месцы, дзе ўпершыню у навейшай гісторыі Беларусі ўлада прымяніла супраць свайго народа газ і насілля. Дзяды 88 гэта гістарычная падзея агульнанацыянальнага значэння. Прафесар Мікола Савіцкі. 2 лістапада усебеларускія дзяды. Чаму б гэты дзень не адзначыць разам і апазіцыйным партыям, і грамадскім арганізацыям і рухам? А што атрымліваецца? Партыя БНФ, падтрыманая зваротам Арлова, Барадуліна, Бураўкіна, Марышкіна, аб'яўляе збор каля ўсходніх могілак і шэсця ў Курапаты. Партыя КХП БНФ аб'яўляе збор каля гадзіннікава завода і шэсця ў Курапаты. Нават дзяды не змаглі аб'яднаць 2 БНФ. Дзякую за ўвагу, Ілля Копыл. Вітаю я вас, дарагія сябры. Чытаю свой верш, назва верша «Дзяды». Абрусам стол заслала маці, і ціха-ціха стала ў хаце. На стол паставіла яды, каб павячэралі дзяды. А крайчык хлеба палажыла, дастала свечку, запаліла. За стол усіх пазвала маці, і ціха-ціха было ў хаце. Так мы сядзелі і маўчалі, памерлых родных паміналі, знаёмых, блізкіх сваякоў і любых нашых тых дзядоў. Ад свечкі цені на сцяне, і вось тады здалося мне, што гэта мусіць сапраўды да нас сюды ідуць дзяды. 2 лістапада я таксама планую наведаць Курапаты. Ніна Ермалінская, горад Салігорск. Агляд тэлефанаванняў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Трыццатага кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар дня памяці продкаў дзяды. Першыя дзяды 30 кастрычніка 88 году былі гвалтоўна разагнаныя, прыгадывае археолаг Валянціна Вяргей. Тут просто у меня уразилась такая колькасць людей абсолютно розных, каких я не видела в костюле, калі мы збирались, а там значную частку людей я ведала. А тут я даже не помню, с кем я была, я не могу припомнить. Отчувание, что я вот одна была в этом натолпе, без знакомых. Запомнила я вот эти могутные машины, водометы такие, было першиню и абсолютно. Але страху никого не было. Страху не было. Просто вот рассекли на топ, уплотнился по боках вот этого вот свиньи, раскололи, народ просто начал разыходиться. Я бы даже не сказала, что это было бегство. Я помню, что я переходила там проз улицу, не учекала. Была надея некая, что это уже пошли перемены в жизни краины и особистым жизни, разумела, потому что по-новому начинаешь воспринимать все, что отбывалось, разуметь, что это могутная машина не за все да может працовать, что нечто будет отбываться и приведет до кардинальных измен. Вот такое отчувание было. Это факт национальной истории, разумение себе как народу, для русского народа. И, может быть, разумение того, что нияк вот эти советские улады, постсоветские улады, они абсолютно не воспринимают именовито то, что связано с национальными традициями, с становлением народа. Пригадывала археолог Валентина Вергей. Успаміны іншых удзельнікаў адзначэння дзядоў 30 кастрычніка 88 году вы можаце прачытаць на нашым сайце па адрасе свабода.орг.